друг, ты свечений бог, дупотине. Мы так и съесть фрик, шити пачку в рик, дети сыте стринг, линге мине. Мы сара кирмы кур, пуном без пирог, шапу мы аскун, линге тине. Мы так и съесть фрик, шити пачку в рик, мы дети пащиту, линге мине. Hai cu mine, dragă și-o încântat, hai cu mine și-n-o seruta. Băi, uite, uite așa, uite, uite așa, în virandă, jos pe canapea, da! Hai cu mine, dragă și-o încântat, hai cu mine și-n-o seruta. Băi, uite, uite așa, uite, uite așa, căci doar tu ești fericirea mea. Sara când adorm, eu te văd din somn, cum stai cu Ion în mașină. Măi și te giugiulești și te învârtești până amințești lelizână. Băi, Sara când adorm, eu te văd din somn, cum stai cu Ion în mașină. Măi și te giugiulești, măi și te învârtești până-i sopățești faierină. Hai! Ei, hai cu mine, dragă, și-o încântat, hai cu mine și-o serutat. Uite, uite așa, uite, uite așa, lasă bluza, nu te rușina. Da, hai cu mine, dragă, și-o încântat, hai cu mine și-o serutat. Băi, uite, uite așa, uite, uite așa, băi, căci doar tu ești fericirea mea. Da, hai cu mine, dragă, și-o încântat, hai cu mine și-o serutat.